yagare nyeti ramun kibar no andi yagare ngan kwanta anya nyalla hala kibe kama sharia ngara mundama yagare sharia nda qoton da kama siri siri siri puran akhibar nanyi sutre nyen ona nyi asuturan tenya gani kenya ni kenya tu inten islamu nyarun nyambayin kibar no andi ayanu no andi adu hadith no andi nasa unga yagarenga afa bi anno nalla gara tagamo kebe ami lenten nakata parenye ado yambany yagarenga nyamo osudi yagare sugari annanya awali bana amile nakata parendo yambany kenda sabu holla holla kinga mate yagaren kane puru ana du suturi mosu fitna nyina no onde kenda sabu ogili yelle alla hikmanga agara mundu yarum maga na wajabin dikam maga nantina ke paremo goda barogar ni kebe koni sa sukundu gelli dalilunga qala allah ta'ala allati tunkawri intagani wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihinna wa yahfazuna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha walyadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna allati alla farindangana keki nanti mu'min yarundangani يغضضن من أبصارهن إن قرنن دبري يا غونا هين نون دينا قرنن دبري أري يعني يغارين خاغن هين كتا يغونا أنا قرنن دبري يغارين ما هين دي كتا يغونا برو يغارين ما غني أغنتا يعني يقي يغونا غند هين دين نون يغضضن من أبصارهن إن قرنن دبري يا غون دي هين دون نون دي قم وبيغون قا أغنتا غاني أغن تنتو يغارين مو كم غاني يغارين قا anta wan tampai dikata yugo nga kemmo di aganta kubenu gana mahram nga kammo gani arbe gana yakenga sikyaru yugo nya kachana beddin non kammo gani arbe ga taaguna do yugo nga tanjige miniji me kachana kenga ara alla nya mar khannin qawndi tabarak wa taala arina anti alla farin nya kunga sallallahu alayhi wa sallam maymuna ar ummu salama alla farin nyi banyinga kota yugo Abdullah ibn Ummi Maktum adijon ko yagarni kata Allah faringa sallallahu alaihi wasallam Allah farinti yaqku hilangan ihtajiba minhu qaraqadu suturi bakay wa kam kama agarni kun qaraqadu suturi kamu khallo qanihu qakaranga yirakin Ummu Salama qusati Allah farinna ngani makigo yinkintenya ba gitano walla alla faren tarangani aji yaqigirangani afa amwayani antuma gitqawm pillin hinkindone agana agenta awal ma baw nyaganyante kina ko ndi yagaren taqawantani yagen tonto yugo nondi ihayin dun nondi alla lan nyamaranna qarunin dabari ampaindin non agenta yugo be ganam mahram nga qone kibangar nanti ampa bambare man da sare ha bayba man kam baba yimmi kundi menu awati lan ngani annakum pay ko ngankin hayn mabbe yani bi shurut wa dhabit alla farin di nyamar nantin cuturi bakka yoke allati wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihinna wa yahfazuna furujahunna ni fardun tanga ini kan tanga yarunga ini kan tanga qala abul aliya rahimahullahu ta'ala ati ho gari qur'an no nanti fardin tanga ndinga awrina tanga bakka jeni ne min al fawahish wa la yubdina zinatahunna ande yaru ko rekundu imghiyam bamponun lagana bangandi yambampon tani tando hillai yambampo bangante aro mugunte ho mugunte ka hayron kunne allati ma kim bangandi selanga yani haram tenya yarin kamani yambampo bangandi kan yambampo nanke simme ma yaron kunne tuwanu ngarebe koni ayani tarangodo ndo kitrangodo kendo jabe ado tordu honundo ceni be ga khacce a khanninga amma ku bangandi abadan allah haram ndi yarin kamana ku bangandi selanga yani kani azinatu الظاهره الخفيه يمبام بوغي مانغان تامو كونتي غاني كوني يعني تردو نوندو يا غربي قانتي نتو غسلا كينيام بام بومو كونتي ناميناي ادرو كيتينغا يغو نيما ادرو كيتينا نغيلونتاي التي ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها يرون كوني توانم بامي كاتارو كي باني باني باتيرون الا ما ظهر منها yagarin pate mumman sundi freng an qanta minna kanam bogselanga ahatin nond anai ama haram tanangal loy no ngalla ana do kenna bo selanga minna ani no nga kenya ay keni rong nalla gati illa ma dhahara minha aganta ka kibe bani ga bangi ho bangan tem bani ke bas nte ken di yarin do kenna bugu yani agana pira mello ni kenna ni selanga illa ma dhahara minha ke awreni maniya to anon da me so ri kenga digan gabenga yani niqash ngabano on siri to anu yo ndaga nanti ya galle mugu helle ana ni qab ndawari har ya ga ke me yeso ke wajib ni ya gare kama ana ken suturi ma to ya galle mum pilli to anu yo ndaga nanti illa ma dhahara minha ka ibn abbas radiyallahu anhu ati kalike be ga ya won kalike basin da na kali londi agi aga ya won ha yugo ngana ke ngari ti basin ta ken kali ya ado akitenga droma ngana akitenga kendo jabe aga na kati kitenga kitin kan ge ra kuna kun kendo kali ke be ga ya won ha ibn abbas ti kan aga sahaban ton da ke sahi so ga yonti illa ma dhahara minha ka sa'id ibn jubair wad dhahak wal auza'i yonti illa ma dhahara minha yagrinni hatin susuturi fereng fereng fereng aganta ka kibe bani alla gara suganni nan dikenta qinta di ida wure gan kibe yi alwajh ya galaqum wa ya yesoke yesoke kundu wa alkaffan arukitinde rugil kitugure yestanun kun digamen tokun illa ma dhahara minha yani yesoke arukitugu ya garuna problem yana on ya garu kutina hijab ke imme aruni jilbabu nga inati asire nyani sirbe gana kata dangani o sirbe gana kata dangani asire nyani aga allati ya ayyuha an-nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna yani allati gira wajibin daga ungam kaunga ni sirbe gana kata dangani asire ken sirbe gama kata dangani ken kasire nyani islamin annan qantan nan tire allah gara nyamar mo kebe suru kuma kan beken gare sirbe gana hijab mun qaut man kan gara niqab mun tinan butu burna so hoyo gono wado ga mu kuiga kono jilbab gumuna so hoyo gono wado ga mu kuni qab gumuna iga koni dan wallahi misire ke horoman dan noran tay kono ran kono kay indunya ni kuma ane kunyo gono rine misire ndirini salli aga mene islamu nyani odi suna kabanu ko an wandi yani khibar kawafi ndenya jirun ange ndir islamu agunna ndeme Islamu mbaye ngi de bunga koringi karnika ogu masayi ka to dine ogu masayi ka to aqida ona sembe ngi tamina oya garuni menu ga pare ni mawo gaba bugu marse giran nan da ya garini ramu mbaye anga hebe ni ga yenno Islamu mbane ga gana anta ka yarini na ku ga ne ro kuno ku nga ta mun ta ku ni mawo Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kebe yigate li arinda na bangandi Allah gara kebe ko ne rati athiyab ani hatin su mo ni na fereng agan ta kayira mu mari ramu kullan te mu qadikin na insalla aro ke diga me diga ken den te nyani ke siri nasa unya mania ari qur'an no ande alla gara zina agara iramen to qur'an anti zina wala yubdina zinatahunna ati ay wala yubdina thiyabahunna imma ghira mu kun kun laga illa ma dhahara minha agan ta ke be bange anon ati nasa wani allati khudhu zinatakum inda kulli masjid aga zinaka awrini rawune kusun diga munye khari ogallo yake be kono amana alilmiya nanti ya gare kebe agariye sombagandi agariye sombagandi sellanga ba sintati nasa wani tuwano yugo gelli sahaba no ngira famu nanti ya gare niye sombondi ayam pasu khawar wajib be njike ngana nanti khawse ye famu sir jayid ya gare be gani kitum pilli bagandi sellanga aga ta debe nga kitte ke katay ronkune katayere ba sintadi qaribe gam pasu agana suture am pasu kenya timmanten awla wa akmalu kuhinu hilli agani yesum bagandi ba sintadi sheikh al-albani la kitab insa jilbab al-mar'a al-muslima in kunta talib ilm farji ilay agani qarlama yana ngusa sai katen kitab an akhara parce que kuma sail nu taqiban lante gorin katinti kuyimenu idan ya garengani yesum bagandi maga hokuna daga kin bane kannin kam agani kit kunni man ta jono kun Allah mai ne ando kamiya gare dangi meya yaran suturan de bane ba jilbab ke me al jilbab yatabarraj jilbab kan be khurungu ngana ko duna magir ha yaran tanun so sel na karan karan sel na Allah ganna suturan dallani allati illa ma dhahara minha aganta kibe bane bane ga bange yamba mponke no andi kenga basin tere oti yogonti ya kali kebe ga ya ngani aro drome kebe ga kitenga aro jabe kebe ga kitenga yogonti yeso ke mu manchwani aro kituku hilli yogonti ramu ku bane kenna ni sella ga basin tere ane jago ganta ramu ku ni ila akhir wal yadhribna bi khumurihinna yagharukuna gujindi inan nyerendindi nan gujindi bi khumurihinna tilan kannunga ala juyubihinna idroki khannun kamma duri khanne ke duri ke mane gana yare nga kunu amma suturi ka ke bi anga nan dagaro ni ko le kama kunu kinnan nyanqa anan nyanqa magi men kama mawriran yati wal yadhribuna yaghrukuna gujindi bi khumurihinna ti ilan kannun ngaina kunguji ala juyubihinna al jaybu fathatun fi unuqi al thawb iran kunna dikira jaybe ina guja kama ina yanqani na jurumu nasawunya ken jahili gan kon kienga ya garen nyirinya tikalle me nyana yin kollan kama ayin te jaw sellanga akanti mun so sellanga alla do kuma bakake pare monga ado ya garunya war nan tin suturi en potim man tin war anke nasim ma ke suturi mo gan nan nyiro ngani ba fitna gabe wono ngana yimbe may kallawa yogonu ja galina anay inta anya kay gambar ma ya galla kungar akum pangi nan tin ngan ka man ba hada يا اخي والله العظيم والله ثم والله الله غنا مريين كنا انغا كتا دان اندا نيخيلون دي كينو غاند امبار نيمام بوكوري نيكي تا والله العظيم ما هو ني ما هو لاكمني ام نيخيم محرم تنغا والله من لا ابدا ملاخر دونا كيمب عندك سلطه دونا سنان غاديم سي كين كاما ثم سريبي غبان غبا الله جارابني كي هولاخي نو غاند انت كي نيارين سي هاجيتا ادينا يكروس serenga alla no honkin nan andi nan pakken bane anna serenyi na tuwa kunga ma kama hammi kenta ma hi me akem ma ko holla ku min ma amira ga hi sobe allati ya'lamu llahu fi qulubikum khayra alla gana khairin tu khasun munno yatukum khairan khairin yakin jamane ke gabono mo suudi hakati ke gabono mo suudi nan to angara alla la yiri ke sigin nan dana ngawron challini anga qur'ana an qarna anta ma ganteni nan nan kibaren bane Allah na higabe gabe nyene mun nan kibire no won ma ga dunyi kenga ma ga dunyi hollaka ni mewu abadan abadan wal yadhrib bi khumurihin ala juyubihin wa an ibn umar radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ada alla farindi sallallahu alayhi wa sallam man jarra thawbahu khuyala asabe gani duro kella gana kuruntu di batenga dundara usawudan gani لم ينظر الله اليه يوم القيامه الا انتهيني كتكين كما لا ركوت هايند كي بانغ ندي هينيم بايندين نانيكين يغوم باكيني يالله فارنغ ركي ديغامي كون ندي سيربي غني يرامين كرونت دي روباتين كون دو كون وانداني فقالت ام سلمى الله فارنغ يقن قصتي فكيف تصنع النساء بذيولهن يغرون كني ايران كامبوكو ينو غدي باتين يوسين انا كون انا كامو كني غاني كوتونا نا غيرندي كاموني با الله فارين تارغاني صلى الله عليه وسلم يرخينا شبرا إن يرامو كرون تودي لبتنا شبرا بان حقه فقالت يغركتي إذن إغانا كندا بار كمبر تنكشف أقدامهن يغركو تانو لغينا إغا بوكو بوكو هاتي يغو حنكي الله يغي لهن تا بس كي شبرا مغا بانا قصة جري اللا فارن قصة تي فيرخينا ذراعا إن يرامو كرون تودي لبتنا سيغي نعم باقنا سيغي نعم باقنا قال الطبيب رحمه الله تعالى الذراع الشرعي اذ هو اقصر من العرف الذراع عرف النغنان كسو كاتيان ان خنجنين لكن الشريعه النوني ينسجني حقيقي يلي رانكوني كاتي رانكوني ترانا الذراع كي حقنا اي غارك كينا نياغا كورنتين داباتي تو انون داما ناني مانيا انا نياغا كورنتين داباتا جوبين جلي يرانكوني جلي سلين لكي kata urira ka hedo na dikebe ga kinye urira ge ma ur ana jurmitel le mazira am pakken dangi hakin ur kempeti ken sirbe ga hadithin manan famu aran kinye na hibure manan famu ngane allah faranti kinga antaro kin batten allah faranti wala yazid imma ajidi ken kan pasi ngana ajidi ken ga ma hanyana bonu ndenya kita an abi hurayra radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam atalla faranti sunfani min ahli an-nar lam arahuma قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. يعني الله فارين تسمى فاني نونو هلوانو غني نونو هلوانو سيهانو هلوانو غني من أمتي سرنتيهانو هلوانو قليك الله فارين يمتون نواندي لم أرهما بعد نكي أغم كون غريحنا. يعني كما بغو الله فارين كي ينواندي سيهانو هلوانو غني قليك هذا مرمو كما بغو الله فارين كي ينواندي قوم يهوانو غني كي يكون جمعون يغونا معهم سياط. السياط جمع صوت يعني جانون جيما كأذناب البقري قو دابا نا قوقم موغا يضربون بها الناس يضربون الناس اي غالم من كتبها تكون يعني بقل يعني بو كما بو يكي ندا كون اي بوليس مانو يعني غمانو غي كي تنواني يروي سرون كتا جماني غري نيامرتي لو بي نوندي با يعني بقانو يورني بو كما بو الله فارن كي ندي هنا ونساء باب كي مهرك دي غيراي الله فارن دي غروتن ورني بو يكي يمانتو يمتو نوني كاسيات عاريات كاسيات يرامون يكون دي قبر عاريات انت نوغو يرامي كانت سريكي يرامين يا خانو يرامين كانت كاسيات هيتو حتن تون هي يكون دي عاريات قاري هيتو تون هي تون تون يعني انت نوغو دركي كانت سريكي كلا جي الله فارن نبي نيما كنت اغومنتي على هي كون هي بان نانتي اماني كاتون رو صحابه نون باكلي نون دي يارين ابارين كون خالين كي كوتاكي ويا غني هكين كاسيات عاريات مميلات يغرقو كندو مميلات مائلات توانو يغونتي مائلات يتري مغن نغندي يميل ميل انت انترنا جان كما واتشانا يتري نغن غني نغيبه توين تنغن يغرين خبار نغندي اما غا يان قنتيني اما غا يان قنتيني يتري نغن اما غا يان قنتيني يسهن نغن اما غا يان قنتيني ينم لحالان تو نغن قال الله فارنتي كي وريني يغرقو رغينا يغنانا كما مائلات يميل ميل انت انترنا وانا يقولون تما إلات يعني إمي إلان تنين بك ألم بتنين كتورو نقل لي يغارين نتلين من دي كتورو نقل لي مقصغو نقل لي أنا نينا واشغل يتي ترون دي نما نقا واشغل يتي هيتان أنتو قال لك راتك كيني ساونا يغاربي والله أنك نسلين قوتين نما مقابو أنا أقرى قرين مقبانية أقرى بسوني قيل لك هو سينا طغن أنا سلي نادر جدا جدا ألا فارنتي ما إلات وانا انتا وارغاني بإمي لين بك ألم بتنين دائما انا كان يغري وراقي يرخي لنا سراغان كبار النواندي نادر جدا الله فارين تصدقنا اتي غرونا غرا سراغان غوندي فان كنا قون يغركم نقان جهنم هو غبين خا غبين نواني يعني ما الىت هي اتماني مميلات اتي مميلات غني كبي ان سرت ميلاننا سرب ان ان تتبرج انت ران كنتون تلوني ان الهنا ميلان دي كاتي نغول لك غايا ان تانك مول لا نغن تغنتني ماكي انك نكيرا ماروني هرسا مميلات جميلة نكتا كني راميرون دينا. يقولون تي مميلات ما نعنى كبيء. إينا يقون جميلة نكتي. إينا يقون شنو مونغان ونكتي بيا. قبر كوسو حديث يورا تفسير نيورا تفسير نجاي أسونارو أنو عندي دائما. رؤوسهن يعرقون كلنونا كأسنمة البخت. الأسنمة جمع سنام والبخت نوع من الإبل. يعني يعرقون كلنونا كو نجون جونقني نجون جونقو. خواني كم ينجون كونت أجيل عندي مقابل جيد يا عروقين كلنا نكون يكون جون قانع كم مخاي توانو يكون ده كان تي إن يرامون يا جبو جبون تيتني كلنا كي إين كلنا أنا غريني كمونه يكون ده كون تي يعني توانو ندي كم كم في هذا العصر نتي إين تي إن كنيا سولي إين تي كيغا سولو ني كمونه عندي الله فارم بيرو كونيا يكون ده كان تي تيكان كوسيتي مخاي وعانا لكن كورا عند تيكان ده منشوار دينغرانو نجنا نونغ عندي خاصة كوني بور تيكا سيتي راني mantariya anti inatika no gusiti nikata ko gay yaro inatika gina na sini kata ko selan nyaganya haydo kin patele no ne yaro ni mi xibaran ju kawfi te wallahi alazim alla faran trinka agar hebe ko ni ku xibaran na madu ta kunu hebe ka ku kita la war ko har ni kenya ko ni sasa gum sirasu am ya rasu am mare nya ka kam subhanallah ma du ni sanga na xibaran alle nyaara nya ko kungu ma hari chance ni makini ko friend parce que ho su yigana da bari gelli ku hinnam bu ila ar ko Allah nan tirin ya yogono non ngal wallahi alazim ini yaqin ya man ti ho su yana kawana bakka ho su ya idunan kibarun non khari ahi jabun kibarun nani qabun kibarun da suturan kibarun da sallin kibare i hadun take non abadan aga Allah nan tirin ya la ar ko anta anken ya ar qasu sikyano qasu sikyano ngai كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته Allah farenti ku yarenti hanu ni gari magan kutanna an kun adoku sorobe ni gari koni halle la yadkhulna aljanna intaruna arjanna Allahu akbar intaruna arjanna tadi hadise tan agam par frank frank aga ko yin yarin nan tan chuturi aga ko yin yarin nan tan hijabun mut agan tawaki hadise bane wallahi ki hadise ni wasena nan tan taruna arjanna do kibe baten kem mangin baka kawandin harsa la yadkhulna aljanna intaruna arjanna ولا يجدنا ريحها انت ارجنا انت تيمين ماكيتا اري وانا يكون نون انت ارجنا تيمين ان اندو ارجنا لاتين ان كمو كراي سي نترن نان تيمين موكو كين كولات ان ارجنا من مين يعني هارن ان تيم تو ارجنا تيم تون تمبيت ابدا قبري فون دي ام كحديث كم ماي سي او وان انت هيل كابي كم بان كوتي كوتي ان سرندو من ني منو خكو يغارو اسكي دو مين يمبندا با ايتيلا di hame ke mi manan ngani kebe bi dabt ani ya garabi ma ngu to ngani kundo ya anta suturi ni fereng fereng aru ku ma ngu ni Allah fare ngadi koni kundo ari kasiyatun ariyat kenya garin ti halla gar kota ahram tenya na kam manan lo arjanna gan ta adangi do imbenga la yadkhulna aljanna yani ibtidaan an tarna arjanna kundo kundo kundo man daga ina yang kankata do ke pare mo be ganya do duna no ina kembu ga hatin non kembere Allah gana warnan ti wayam pana ma hagati ke banari yam pama yogra tin kenni hen mara mo gara bu yoga la gani bokka anatu jahannama sekon bane gani hakbe dunana wala Allah faren di serbe gara neman kita non kodo dunasi dunasu banna gele dunaga tagi gana wuna tummin di imben non sekon bane na bagandi gana trini ma de min neman temme dunana on hakle lan tasimana rantasimana atina e bara ma neman kita an ken changana li kenni mbaki bare gana tummin di ken non di anta tanga bokko kota kebe kota bane kotti jahannama non di anako mani me كألف سنة مما تعدون أغوجنا سينا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون أنا كتبانا نعنوا بتوهي لأنك نعنوا دينجرا بي كتبانا أغوجنا سينا كم سنة رو يرامل لن ننبانا والله كينا صابين كمي أنكاو فينا سيري نقاب نكون جلباب نو يجون كون نهي نعني سيري قاري غارون تغوان أنا دا غيران انقلان تنو يغنو مارس كوري basanu nyere ba mi tihibe ito ganila ado venker nima ana alahi ko gobon anna gobon dira kana alahi tempi dan pa gobon bana anna khalis ngabenya jurum kenya ne saw yang kakati tal langa wona pa ampara khalis jurum haramin dan drugi ma harami de qawdan kin ta qobon pur na rondan ki na da problem ki hanu ne anta qobon pur na rondan kompendi problem ki hanu yankin na won pur na rondi sellan ne yarina basallo ni kango da program ngana gir kota kebe fasiku nunga menyi ni kota kebe sugano nga menyi ni kota kebe apare na kota ne thumma lihindrakira annan qalsi laganna na faqadi gari azabun ala azab yani siringa yang kankatin qobono si qalsi nga kenyi me hayke mun ولا يجدنا ريحها مساله يقولون ان تاريخ جيلو ما حقيقه كم بال مساله ان نو يجون نتا يا غارين يرامين كبارين اولا يا غاري بان غاد نتي يا غارين قسين ني تي بان غاد نتا دانغي يا غون اها جون تا يا غون كبارين الله داني هون دي كين يا غارين تي حكم ما انا يعني انا جلباب بوغي انا حجاب كي بوغي دي اغاني بانين وكذا ارو قال ان ني نما غني اغا كين دبرني برو نا na yam kho khaga ni an yaran kasu yono kun kan tim metu uma di uma kin yaran kasan ci ha on toro kin yaran kasu ban kin pa bi men take kha yaran kasu yono wallahi kun nan yam kun hari yaran dugo kin ngana ku yaran ci ha aga na yam ban yam bagandi kin haram tan yan kin kam kha arbe kilu min ta kam ma friend alla ran hon dikun kama bas intiri barukunya ran kasanda mallati wal qawaid min an nisa allati la yarjuna nikaha falaysa alayhinna junahun an yadhana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina mas'alatan anawana kunya ran ci hanu gadi iganani qabun igana hijabun tu ayam fasidan najilbabul allati wa an yasta'fifna khayrun lahunna wallahu sami'un alim ogili gili hollaki ke mas'alun nananti o yaganna lemu ore mu yanunga onta o yi qoroni kahir nu nyira mun non yanne be gelabu tinan ngi na jinnu nyo xobona daan kenga ne qorono kenna ni qawun a kenga ko kenna ko daana saxun a ya garuna hijabun loni kambire nan jilbab loni kambire gana gir kata salle kenyi me jilbab kon iran tararon di mawana agin tay beroni nan ke mo kon tur kamo lemnu ngon ko antoni mara islamu nyiramu nyano on islamu nyiramu non an lugo anga ya ganalle me be walla yani wa ya ganalle me ani ke be ngana o depe khoron anga walla haqiqatan drogitim man tengay allo suanu lemmu karlemmu lemmu ajib kemmo ani gadi yaren nyiramu nga wagi le laki to nanti yaren ngane hurjanga hurja duran nyiranci han tanu ngane ndi yare kina kenya rondi iram binne tasuna gati do bito tammi ana kimbane koti koti aroni amari shari'an mawani abadan iran draga yang mangamma agobo iramin ngana ma bulumanya gani ma kolan dambi so ngato gamma arondi hurjanga khabarana ni yambangi kan tano ondi aro shurut no bino tuano ngi konnano ondi kunnan ni iga kitai ram kuno ondi yani kani ya gare ni ramin khibare nga bi ikhtisar nanti ya gare nga wajib nyana kamma iramu bino ga suturna ani rondi ahillaninga aganta ga nokku ke bi angar nanti alla gara bagan kalimura gara bugano nanti kente la ya garen nanga nyana num bagan di selang kem pakke fami nga tuano ndo me sori afami en no ni diganga bun no ni angara golli tuana su se nga awam bakka basin tankam ma seren ta wan jara gini tuano yo gonda famu nan tanye so ke dan kittuku kitinde ro go hakke kullani selang tuano yo gonda famu nan tinni qabu nyanyina qabari kalil wa nyini aganya kan chomu kama an kitte ke ga jabe ngana ay duram basin de ko ibn abbas tuano wonda gananti annasu mugunina fereng fereng fereng kawasi ngantan nondi gulofu ngan kittunga anye son su mugunteng fereng kembirenga anye ramu ko bo sella ke duram basin te kenken non qan ndike hollaqi hollaqi qorene ya gare ki ramu kon qani ni ili imin min tenya gana ba mi yuru wan tenya ni yqote nyani ba mini henyan ni kun sutwanu na bahthin da barna do abayanu kubun ya garungiro ni sasa qawna di abayan chanu abaya ke mini tabarrud ni al'an kun nyoguni menu asunya bi yani pour prayen prayen do kun nyeku kun pere hijab kun pere niqab kun pere jilbab do kun kun pere ramu ne wa ma ila dhalika min al ahkam wallahi al azim al muslimuna ya'ishuna ghurba salamun pay birene tungaragan ka kun nyadi idina noni min haythu alimu wa min haythu lam ya'lamu kuma sahilin yogo nanta sawu ko no dingiran yogo ni anta sawu sehene di ku dingiran yogo na sawu nya soron mungulo ku kenni gelli gelli hidallante nyani ko soron ta kutu do mena anke ngasar nan dan yagaru ni parene ke mo gada anke na tuke mo gada anke ta kitabe to anta qur'ana la ya'rifu sunnatan wa la ya'rifu qur'ana kenda mbe anake ko no kiran andana me famu no kambire lakin wa ma alaina illa al balagha o ku binan garnanti alla garanya ngoda nan to na kuma sahil nu nan digami kama man ko gara karo gari tu man ga wajabin tenno kama na kiyandi allaka khifarum tirin wa kharlamun wa qarmunun qatirin yakun yakun garatu wa umul alladhi falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna almursalin lanaqussanna alayhim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin wa akhiru da'wana anil hamd